menkka hellemelkoinen. Kaikki kupit kuivattaa. Tarvis tuttua tavaraa, pojan päätä pakottaa. Namskunella neitoseni, pyöni palttu peipposeni. Pian punaa poskiin pojan, palttuliemi pulauta. Apua, vittu tänne kuivuu.